تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وكل شيء فصلناه تفصيلا. انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے. دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو. ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. جیسا کہ بات ہوئی کہ سورۃ بنی اسرائیل مکی سورتوں کی طرح، اس سورت کے اندر بھی ہمیں اصلاح کی بہت ساری باتیں ملیں گی. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی تھی اور ایمان کو ان کے دل کی بہار بنایا جا رہا تھا. طبیعت کے اندر، کردار کے اندر جو چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے قابل بناتی ہیں، ان کو پیدا کرنے کی کوشش تھی. اور چھوٹی چھوٹی برائیاں جو کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے دور کر دیتی ہیں، اس کو نکالنے کی بات تھی. بعض باتیں تو بہت عام فہم ہوتی ہیں، سمجھ میں آنے لگتی ہیں ایک ہی دفعہ سمجھ کے، اور ہر ایک اس پہ بات کر لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہماری طبیعت بنائی ہے، ہماری فطرت بنائی ہے، اس لیے قرآن پاک میں بعض ان باتوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو کسی انسان کی انسان کے اندر دیکھنا یا محسوس کرنا ممکن نہیں، لیکن بنانے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس چیز کے اندر کیا نقص ہے اور کیا خوبی ہے. یہاں انسان کی ایک ایسی ہی عادت کا ذکر ہے، اور وہ کیا؟ جلد بازی. انسان کی طبیعت جلد باز ہے، اور یہی جلد بازی اس کو کس طرف لے جاتی ہے اسی کا ذکر ہے ان آیات میں. فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور بلاتا ہے، پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے انسان شر کو. کیسے؟ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، جیسے کہ اس کا پکارنا خیر کو. انسان جلد باز اور بے حوصلہ پیدا کیا گیا. جب تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اسی طرح بد دعائیں کرنے لگتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہماری رحمت ہے کہ ہم اس کی ان دعاؤں کو یا اس کی ان بد دعاؤں کو جلدی نہیں سنتے، ورنہ تو انسان اپنی بد دعاؤں کی وجہ سے کب کا ختم ہو چکا ہوتا. سورۃ یونس آیت 11 میں بھی ہم یہی بات پڑھ چکے کہ کبھی بھی برائی ماننے میں جلدی نہ کرو. تو لہٰذا انسان کی طبیعت کے اندر جو جلد بازی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پازیٹیو کام کے لیے رکھا تھا کہ انسان سابقون الاولون میں شامل ہو، ساری الا مغفرہ کی طرف بھاگے، ساری الا مغفرہ تن کے مطابق، یا ففروا اللہ، اللہ کی طرف تو بھاگنا تھا. لیکن وہ چیز جو انسان آخرت کے فائدوں کے لیے استعمال کر سکتا تھا، بعض دفعہ انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے اس کو آخرت کی بجائے دنیا کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان فوراً دنیا چاہتا ہے. آیت کو دیکھ ایک دم ایسے لگتا ہے کہ کیا کوئی انسان اتنا بھی کم فہم ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے شر کو مانگے، کیونکہ ایسے لگتا ہے نا کہ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان شر کو مانگتا ہے، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ شر مانگ لیتا ہے، ایسی ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے اپنے لیے جو اس کے شر میں اضافہ کریں، بعض چیزیں جن کو وہ لازم سمجھتا ہے اپنی زندگی کے لیے اور دن رات ان کے حصول کی کوششیں دعائیں تمنائیں ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ چیزیں اس کو شر کی طرف لے جاتی ہیں. ہر انسان سوچ سکتا ہے اس بارے میں کہ میں کون سی چیز شر کے لیے مانگتا ہوں اور کون سی خیر کے لیے مانگتا ہوں. ایک تو شر کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست شر کی چیزیں مانگتا ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی دعا کرتا ہے جس میں انڈائریکٹ شر چھپا ہوتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان جذباتیت کا شکار ہو جائے، ایموشنلزم، اور خاص طور پہ عورتوں کی طبیعت میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے. عموماً خواہشات کے غلبے کی وجہ سے انسان ایسی ایسی باتیں زبان سے نکالنے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بعد میں خود ہی نقصان بھگتنا پڑے. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کسی انسان کے لیے بد دعا مانگتا ہے، لیکن وہ بد دعا اصل میں اس کے اپنے ہی حق میں لگنے لگتی ہے. کبھی کبھی انسان کو کوئی سانحہ پیش آتا ہے، اس کی حکمتوں کو جاننے کی بجائے فوراً بد دعا شروع کر دیتا ہے، خواہ وہ بد دعا اس کے دشمنوں کے حق میں ہو یا اس کے اپنے حق میں ہو. بعض دفعہ تو انسان اپنی اولاد کے لیے بھی بد دعائیں مانگنے لگتا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بد دعائیں جلد قبول ہو جائیں، حالانکہ بعد میں پھر جب اس کا غصہ اترتا ہے، جب اس کا جوش ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کی یہ بد دعا قبول ہو جاتی تو اس کو اس کا کتنا زیادہ نقصان ہوتا. جیسے آپ پڑھ چکے سورۃ توبہ میں کہ جب غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو ابو جہل نے اپنے حق میں بد دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ نبی اور یہ قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا. اسی طرح مسلمان بھی کفار مکہ سے سختیاں برداشت کرنے کے بعد بعض دفعہ بد دعا کیا کرتے تھے، لیکن ان کی وہ بد دعائیں قبول نہیں ہوئیں، اور وہی لوگ جو کل تک ان پہ ظلم کرتے تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اسلام کے لیے قیمتی اثاثہ بنے. تو اسی لیے اس آیت میں سبق یہی ہے کہ کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ بچے ذرا سا تنگ کرتے ہیں تو انسان بد دعا کرنے لگتا ہے، تم مر جاؤ، تم ایسے ہو، تم یہ ہو، عجیب و غریب سی باتیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماؤں کی زبان پہ یہ باتیں آتی کیسے ہیں. بعض دفعہ چھوٹے بچے، معصوم بچے ہیں جو بیچاروں کو کچھ عقل نہیں، دودھ نہیں پیتے بچے، تو مائیں پٹک پٹک کے پھینکتی ہیں اور ساتھ ان کو کوسنے دیتی ہیں. بعض دفعہ شوہر کو بد دعائیں دی جاتی ہیں، بعض دفعہ اپنے سسرال والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، بعض دفعہ اپنے بہن بھائیوں تک کو انسان بد دعائیں دیتا ہے. ذرا سی دنیاوی کمی بیشی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ تو فوراً اس کو بد دعائیں دینے لگتا ہے، اور اس وقت اگر اس کی دعا قبول ہو جائے تو بعد میں انسان کبھی سر نہ اٹھا سکے کہ میں نے کیا کر لیا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی. تو لہٰذا جلد بازی اس سے منع کیا گیا کیونکہ یہ نقصان دیتی ہے. اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کچھ ایسی مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھو، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن، ہم نے رات اور دن کی دو نشانیاں نہیں بنائیں. تم کتنی بھی کوشش کر لو، تم رات کو ایک گھنٹے میں ختم نہیں کر سکتے، اور تم جتنی جلدی رات لانا چاہو دن کو پکڑ کے کھینچ کھونچ کے دو گھنٹے میں ختم نہیں کر سکتے. ہر چیز اپنے وقت پہ آتی ہے، رات آئی تو آئی، اپنے وقت پہ جائے گی، دن آیا تو جا کے ہی جائے گا. ہاں یہ دو نشانیاں ہیں، کس چیز کی؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں. ہر رات کے بعد صبح آتی ہے. اسی طرح اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی غم آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، تو صبر کرو، ایک رات جاتی ہے تو ایک صبح آتی ہے. کتنے ستاروں کی موت ہوتی ہے تو ایک سورج نکلتا ہے، مشہور بات آپ نے سنی ہوگی، موت تو نہیں آتی لیکن ستارے چھپتے ہیں تو سورج آتا ہے، اتنا بڑا سورج جاتا ہے تو تبھی چاند اور ستاروں کو آنا ملتا ہے، یہ نشانیاں ہیں، تدریج ہر چیز سکون کے ساتھ ہو رہی ہے۔ فمحونا آیت اللیل، رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا، فمحو محو کرنا، میم ہا واو، یعنی رات کیا ہے؟ اندھیروں کی علامت ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے اس میں۔ وجعلنا آیت النہار مبصرا، اور ہم نے دن کی نشانی دیکھنے والی بنا دی۔ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک کالی ہے اور ایک سفید ہے، ایک روشن ہے اور ایک اندھیری ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم فضل تلاش کرو اپنے رب کا۔ اگر دن مبصرا نہ ہوتا، اگر دن روشن نہ ہوتا تو تم اپنے رب کا فضل کیسے ڈھونڈتے؟ تم اس کی نعمتوں سے فائدہ کیسے اٹھاتے؟ اٹھو، رات ختم ہو گئی، تم بھی اپنے بستر سے اٹھو اور جاؤ رب کا فضل ڈھونڈو۔ یہاں دیکھیے کہ دنیاوی کسب حلال اور معاش اور معیشت کو فضل کہا گیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فضل کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے یا آخرت کی چیزوں سے نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں بھی فضل ہے۔ اور مال اور اسباب انسان کے لیے فضل کب بنتے ہیں؟ جب اللہ کی رضا سے حاصل ہوں، اس کے پسندیدہ طریقوں سے ملیں اور اس کی پسندیدہ جگہوں پہ خرچ ہوں، پھر کوئی چیز فضل بن جاتی ہے۔ اور کیوں ہے رات اور دن کا یہ کھیل؟ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم جان جاؤ گنتی سالوں کی، والحساب اور حساب، یعنی مہینے اور سال، ان کو دیکھو۔ سنین سن کی جمع ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سن فلاں، ایک سن دو سو فلاں سن سن، تو اسی سے سنین۔ والحساب، اور حساب رکھا کرو۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا جو ہے، یہی اصل میں انسان کو دکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی گزر رہی ہے، کتنی جلدی تمہیں یہ چیز تمہارے انجام کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ہر رات کے بعد اگلا دن آنا تمہاری زندگی سے ایک دن اور رات کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ کل پہنچ جاؤ گے، یہ حساب جو ہے نا، یہ دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ حساب ہے جو انسان دنیاوی معاملات میں رکھتا ہے، ایک حساب تو سب کو یاد ہوتا ہے سال کے بعد، سالوں کو گرہیں لگنے کا، یہ میری سال گرا ہے، میں آج پیدا ہوا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا یہ حساب آخرت کا حساب یاد نہیں دلاتا کہ جتنے سال اور مہینے تم جیو گے اتنوں کا حساب دینا پڑے گا؟ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جس کو 60 سال کی عمر مل گئی اس کا حساب سخت ہوگا۔ انسان پھر ان چیزوں کو وہاں جا کے گنوائے گا جو اس نے ان سالوں میں استعمال کی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تمہیں اس کی ضرورت تھی اور تمہیں اس کا بتایا نہیں گیا، ہر چیز بتا دی، رات دن، دن رات، صبح و شام، زندگی کی ہر چیز تمہارے لیے کھول دی۔ بظاہر دو آیتیں ہیں، اور اپیرنٹلی دیکھا جائے، سطحی نظر سے دیکھا جائے تو دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں بنتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو انتظار اور صبر سکھایا گیا، جیسا بھی ماحول ہے اس کے ساتھ رہنا سکھایا گیا۔ کیونکہ یہ عموماً دیکھیے کہ یہ جو جلد بازی کی بات ہوئی نا، کہ وکان الانسان عجولا، اجل سے ہے یہ لفظ بھی، اجل عین جیم لام، اجلت اردو میں بھی بولتے ہیں، تو اصل میں جلد بازی جو آتی ہے انسان میں، یا کسی کے حق میں بد دعا کرنا، یعنی انسان جلد باز کب ہوتا ہے اور بد دعا کب کرتا ہے؟ جب مخالفت ہوتی ہے، ناموافق حالات سامنے آتے ہیں تو پھر انسان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا درس دیا ادھر کہ دیکھو، رات بھی تو دن کے ساتھ گزارا کرتی ہے نا، تمہارا کیوں گزارا نہیں ہوتا اپنے مخالف ماحول میں؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ ہر چیز میری ہی پسند کی ہو اور میری ہی مرضی کی ہو، پھر ہی میں خوش ہوں؟ برداشت کرو، گزارا کرو، اس دنیا میں جیو، جذباتیت میں نہ آؤ. عموماً دیکھیے کہ انسان کی جو جلد بازی ہے، آگے بھی اس پہ ایک آیت آئے گی تو ہم وہاں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں چونکہ بد دعا کرنے میں جلدی ہے نا، تو عموماً دیکھیے کہ انسان بد دعائیں کب کرتا ہے، اس کی کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گی. پہلی وجہ جذباتیت، ایموشنلزم. انسان بہت ایموشنل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ ایموشنل ہوتے ہیں نا، وہ بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں، ایک دم ان کا پارا چڑھ جاتا ہے، ایک دم ادھر جاتا ہے. ہائی بلڈ پریشر بھی ایک منٹ میں ہو جاتا ہے، اور لو بھی ان کا اکثر ہی رہتا ہے. کسی سے محبت ہوئی تو سر پہ چڑھا لیا، اور ذرا سا اس کے بارے میں کوئی دل میں خیال آیا تو اس کو اتار کے نیچے رکھ دیا. یہ جذباتیت ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور شیطان ہمارے اوپر جو قابو پاتا ہے نا، وہ انہی انتہائی رویوں میں قابو پاتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں لوگ کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں، غصے میں برتن توڑنے لگتے ہیں. تو یہ جذبات پہ قابو پانا انسان کو اپنے ہی حق میں بد دعائیں کرنے سے روک لے گا. بعض دفعہ اول فول بکتا ہے انسان، منہ سے بولتا ہے کچھ، کوئی جذباتی ہوا تو کہا بس اب میں تو اس سے بات نہیں کروں گی، اس کو تو منہ نہیں دکھاؤں گی. اسی طرح ایک دوسری وجہ ہوتی ہے خواہشات کا غلبہ. مثلا کسی کے اولاد نہیں ہے، اب اولاد کے نہ ہونے کو اپنا غم بنا لیا، ہم بنا لیا، بلکہ غم تو چھوٹی بات ہے، اس میں ہر وقت ایک ہی بات ہے، اولاد نہیں، اولاد نہیں، بچے نہیں، بچے نہیں. حالانکہ اس بچے کے نہ ملنے میں خیر تھی، ہو سکتا ہے بچہ ہوتا ہینڈی کیپ ہوتا، ہو سکتا ہے کہ بچہ ہوتا لیکن نافرمان ہوتا، پاسیبل ہے نا، یہ ساری پاسیبلٹیز موجود ہیں. لیکن ایسے لوگ جو خواہشات کے غلبے میں آ جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ محسوس کر ہی نہیں پاتے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، کیا خیر ہے اس میں. سورہ کہف میں آپ جا کے پڑھیں گے، ایک لڑکے کو قتل کیا گیا تھا اور اس میں حکمت تھی، کیونکہ اس نے بڑے ہو کے ماں باپ کے لیے فتنے کا ذریعہ بننا تھا. پھر اسی طرح ایک تیسری وجہ ہوتی ہے اکتاہٹ. حالات سے تنگ آ کر بد دعائیں دینے لگتے ہیں. ایسے حالات میں تو بعض دفعہ مائیں بچوں کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں، شوہر کو دینے لگتی ہیں، ذرا سی بس دیکھی تنگی ترشی تو اکتا گئے، بس اب میرے سے اور برداشت نہیں ہوتا، اور پھر جو دل چاہتے وہ بولتے رہتے ہیں. اسی طرح کی چوتھی وجہ ہوتی ہے کوتاہ نظری، چھوٹی سوچ. اسے وہ فوائد نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے جو اس کو وہ چیز نہ ملنے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں. بالکل شارٹ سائٹڈ کہہ لیں آپ، شارٹ سائٹڈ ہونا، نیرو مائنڈڈ ہونا، بس ایک چھوٹے سے جھروکے میں سے جھانکنا، کھلی ونڈو سے نہیں دیکھنا، یہ بھی پسندیدہ بات نہیں. پھر اسی طرح ایک وجہ ہوتی ہے غصہ، غیظ و غضب میں بد دعائیں لوگ دینے لگتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک وجہ ہوتی ہے مایوسی، بعض لوگ تو اتنے مایوس ہوتے ہیں حالات سے موت مانگنے لگتے ہیں، حالانکہ کیا پتہ ہے کہ جو تکلیف آئی ہے اس میں خیر کتنی ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہو، اس کو مشکلات سے بچا لے، وہ تکلیف اس کو کسی بہت بڑی خیر کی طرف لے جائے. پھر اسی طرح ایک وجہ ہوتی ہے دوسروں کے تنگ کرنے کی وجہ سے، بس کسی کے سر چڑھ کے مرنا، جس کو کہتے ہیں نا، کاش میں مروں، مر جاؤں تاکہ تمہیں پتہ چلے، اللہ مجھے اٹھا لے یا تجھے اٹھا لے. کتنے جاہلانہ قسم کے جملے ہیں جو لوگ بولتے رہتے ہیں. منع کیا. بعض اب آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی ضد میں آ کے قوموں نے عذاب مانگے تھے، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. نیک لوگوں کو چڑھانے کی وجہ سے بھی انسان بد دعا مانگتا ہے. سورت معارج کی بالکل ابتدائی آیتوں میں آپ پڑھیں گے، سال سائلوم بھی عذاب واقع، دیکھو مانگنے والے نے کیا مانگا، ایک عذاب مانگا. پھر سورت انفال آئے 32، جو پیچھے میں نے آپ کو بات بتائی ابو جہل کی، ویسے میں سورت انفال تھی، میں نے غلطی سے سورت توبہ کہا تھا، اس کو ٹھیک کر لیں. سورت انفال کی آئے 32 میں آتا ہے کہ اللہم ان کان ہوا حق کن، یعنی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حق ہے، یعنی اگر یہ نبی سچا ہے، تو پھر ہم پہ آسمان سے پتھر برسے. عذاب مانگ لیا نا. اسی طرح آپ دیکھیے قوم ہود، قوم صالح، نو، سب نے اپنے نبیوں کے مقابلے میں بد دعائیں مانگی تھیں، اور اسی کے بدلے میں پھر آخر میں ان کے اوپر عذاب آتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان صبر نہیں کرتا نہ دکھ میں اور نہ سکھ میں، لہٰذا ایسے مانگنے لگتا ہے. بعض دفعہ انسان جلد بازی کی وجہ سے وہ کچھ مانگ لیتا ہے کہ پہلے سے بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ اپنی جان، مال اور اولاد کے لیے غلط دعا نہ مانگو، ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری وہ دعا قبول ہو جائے اور تم بعد میں پچھتاؤ. اگر ایک بات سوچ لی جائے نا تو بہت سکون ملتا ہے، اور وہ کیا کہ یہ دنیا مکمل نہیں، اس کو ادھورے رنگ میں ہی قبول کرنا ہے. یہ جنت نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. کوئی یہ کہنا کہ 100% میرے ہی مطلب کی چیز مجھے ملے تو نہیں ملے گی، ابھی سے انکار کر دیں. سکون، خوشی، راحت، آرام اس دنیا کے لیے بنی نہیں تھی، یہ تو آخرت کی نعمتیں ہیں. ہاں، اس کی چھوٹی سی جھلک اس دنیا میں دے دی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد سے. جس کو خوشی چاہیے پوری، وہ اللہ کی طرف آ جائے. بعض دفعہ لوگ اس طریقے سے بھی بد دعا مانگنے لگتے ہیں کہ مثلا، اچھا اگر میں جھوٹی ہوں تو لعنت ہو مجھ پر، اچھا جو میرا قصور ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ پکڑ لے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا ہمارا اندر کتنا قصوروار ہے، ہم کیا کیا غلط کام کرتے ہیں، اللہ نے تو پردے ڈالے ہوئے ہیں. کبھی یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تو میرا انصاف کر، کبھی نہ مانگیں ایسی بات. انسانوں سے تعلق ہو تب بھی، یا اگر کوئی اللہ کی طرف سے بیماری، پریشانی، ایکسیڈنٹ، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، پھر بھی نہ کہیں کہ اللہ تو میرا انصاف کر. نہیں پتا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کتنے قانون توڑتے ہیں ایک دن میں. انصاف کرنے پہ اللہ تعالیٰ آ گیا تو اتنے ٹکٹس مل جائیں گے کہ ساری جمع پونجی ختم ہو جائے گی، پھر بھی نہیں لے سکیں گے. ایک شخص تھا تو وہ کہیں کام کرتا تھا، کرپشن تھی، آفیسر تھا کسی جگہ، رشوتیں لیتا دیتا تھا لائک دس. اب گھر والوں کو تو نہیں پتا ہوتی نا یہ باتیں. اب ایک دن پکڑی گئی بات، جیل میں آ گیا. اب اس کی بوڑھی ماں جو تھی نا، وہ بیٹے کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اللہ میرے بیٹے کا انصاف کر. اب ماں تو اپنی نادانی میں اور محبت میں کہہ رہی ہے نا، تو وہ ماں کا ہاتھ پکڑتا تھا، کہتا ماں یہ نہ مانگ، کیونکہ اس کو تو پتہ تھا نا کہ میں نے صحیح کام نہیں کیا ہوا. اور اسی طرح پھر جب انسان جلد بازی میں ایسی بد دعائیں مانگتا ہے تو پھر وہ انسان پہ پلٹتی بھی ہیں. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب انسان کسی کے لیے لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت اس شخص پہ جاتی ہے، لیکن اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہ ہو، یعنی غلط بات اس نے کہی ہوگی، تو پھر وہ لعنت کہنے والے پہ پلٹ آتی ہے. تو لہٰذا خلاصہ کیا ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھو، بد دعائیں نہ کرو، غلط کام نہ کرو، کہیں بھی کوئی مشکل آ گئی تو صبر کرو. بعض دفعہ بچہ ہینڈی کیپ ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں اچھا چلو اب اس کو اللہ اٹھا ہی لے. آپ کو کیا پتا یہ بچہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کوئی وقت ہوتا ہے ایسا کہ جب انسان کی زبان سے بات نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو سن بھی لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر تھوڑی سی بات ہم اس پہ بھی کر لیں کہ جو رات اور دن کی جو نشانیاں ہیں، تو آپ دیکھیے کہ آیتین، آیتن کا تثنیہ ہے، ڈیول ہے، یہ دو نشانیاں. فمحونا، محو کر دیا ہم نے، مٹا دینے کے معنوں میں، جیسے اریز کرتے ہیں نا، اریزر ہوتا ہے، ربڑ کے ساتھ مٹاتے ہیں، بالکل اسی کیفیت کو عربی میں محو کرنا کہتے ہیں. اور مبصرہ لفظ جو ہے نا، یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، یعنی دیکھنے والی بھی اس سے مراد ہے اور دکھانے والی بھی. مؤنث کیوں آئی ہے، مبصر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ آیتن کی صفت ہے، اور اس کے ساتھ آئیے تو صفت موصوف دونوں مؤنث ہوتے ہیں. یعنی رات دیکھنے والی بھی ہے اور دکھانے والی بھی ہے. اس کو لازم میں کریں گے تو مراد ہے کہ دیکھنے والی ہے اور متعدی میں کریں گے تو دکھانے والی ہے یعنی روشن بھی ہے اور روشن کرنے والی بھی ہے. ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ رات کی نشانی سے مراد چاند ہے اور دن کی نشانی سے مراد یہاں سورج ہے. چاند چھوٹا ہوتے ہوئے بھی مٹ جاتا ہے, پہلے بڑا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ مٹتا مٹتا مٹتا بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کیسے کھیل ہے نا کائنات کے اندر لگے ہوئے اور ہم اس کو کبھی کھیلتے ہی نہیں, غور ہی نہیں کرتے. اور فضل جو ہے نا لفظ, اللہ تعالیٰ نے فَلِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ, تو فضل تین معنوں میں آتا ہے عموماً, زائد کے معنوں میں یعنی ایکسٹرا, اسی طرح اچھائی کے معنوں میں جیسے حَاذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي, گڈ کے معنوں میں بیٹر, اور فضول کہتے ہیں زائد کو, فضل کی جمع فضول ہوتی ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا مِنْ رَبِّكُمْ, تمہارے رب کی طرف سے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو تم کوشش جتنی مرضی کر لو ملے گا وہی جو رب دے گا, حکم اسی کا چلے گا. عدد السنین, گنتی سالوں کی کتنی ہوتی ہے, ایک سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے, 365, 365. عدد نمبر کو بھی کہتے ہیں, کیلکولیشن کی طرف اشارہ ہے نا. اور حساب کیا ہے, ہر مہینہ, پھر اس کا ہفتہ, پھر اس کے دن, پھر دنوں میں گھنٹے, گھنٹوں میں منٹ. کیسی پیاری کلاک لگی ہوئی ہے آسمانوں پہ, کوئی گھڑی نہ بھی ہو نا تو آپ دن کا چڑھنا بڑھنا دیکھ کے, گھٹنا بڑھنا یا روشنی کا کم ہونا زیادہ ہونا دیکھ کے آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے 4 بج گئے ہوں گے, میرا خیال ہے اب بس مغرب ہونے والی ہے. اگر ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا تو ہم کیسے حساب لگاتے, ویسے محرم کا 10 تاریخ کا روزہ آنا ہے, کیسے رکھتے, حج کیسے کرتے اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا, عشرہ ذوالحجہ کسی کو ہوش ہی نہ ہوتا, پیر جمعرات کا روزہ کیسے رکھتے, ایام بیس کے روزے کیسے پتہ چلتے, رمضان کی گنتی, زکوٰۃ کی ادائیگی, کسی کی عدت کیسے گنی جاتی, رضاعت کیسے پوری کی جاتی 2 سال کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اہم کیوں یہاں قرار دیا, اس لیے کہ اوقات کا حساب عبادات کا حصہ ہے. ویلے دی نماز تے قویلے دیاں ٹکرا, وقت گزر جاتا ہے تو عبادت کا وقت بھی گزر جاتا ہے. ایک ایک نماز تو سورج اور چاند کے ساتھ چلتی ہے, سورج نکلے تو فجر, ڈھلے تو ظہر, رات ڈھلے گی تو عشاء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا. لفظ فَصَّلْنَاهُ کافی تھا, ہم نے بیان کیا اس کو, فَصَّلَ يُفَصِّلُ تَفْصِيل, باب تفیل ہے, لیکن تفصیلاً تاکید کے لیے آیا, اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں عربی میں, لیکن یہ ایک حسن ہوتا ہے. اردو میں بھی ہم کسی چیز پہ زور دینے کے لیے اس کو 2 بار کہتے ہیں نا, تو یہاں بھی بالکل وہی معنی, یعنی تفصیل سے بیان کر دیا, بہت ہی تفصیل سے بیان کرنا. جب ایک ہی مادہ 2 بار لایا جاتا ہے تو اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے, اور اس پوری صورت میں آپ کو اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے دے اور اس خزانے کو لوٹ لیں, جتنا آپ اس کو دیں گے نا اتنا ہی ملے گا. رات کی جو بات یہاں ہوئی یہی بات سورۃ القصص آیت 71 اور 72 میں بھی آتی ہے, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا, کل کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر تم پر رات ہمیشہ کے لیے کر دے رب, یعنی رب تم پہ رات ہمیشہ کے لیے کر دے, کوئی ہے جو اس رات کو ہٹا دے, اور وہ دن کو ہمیشہ کے لیے کر دے تو کوئی ہے جو اس دن کو ہٹا دے. اور قیامت کے قریب ایسی ایک رات آئے گی کہ ایک رات 3 راتوں کے برابر ہو جائے گی, اور لوگ انتظار کر کر کے دوبارہ سو سو کے اٹھیں گے کہ صبح کیوں نہیں آ رہی, اور بالآخر جب سورج نکلے گا تو ایک شور مچے گا کہ آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے آ گیا. اللہ اکبر, اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کے لوگ سجدے میں جائیں گے, ایمان قبول کریں گے. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی بتا دیا کہ ایسے وقت پہ ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, یا تو انسان کی موت سے پہلے بند ہوتا ہے غرغرہ, لگتا ہے جب اس کی آخری گھڑیاں شروع ہوتی ہیں اور اجتماعی طور پہ انسانیت کی توبہ کا جو دروازہ ہے وہ سورج کے مشرق کی بجائے مغرب سے آنے کے وقت بند ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی چیز آپ نے شاید غور کیا کہ نہیں اس پہ, وہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رات کا ذکر پہلے کیا اور دن کا بعد میں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, ایسا کیوں ہوا؟ عموماً ہمارے ہاں تو دن رات کہتے ہیں نا, تو لیکن یہاں رات اور دن کہا. اس کی کئی وجوہات ہیں. مثلاً رات اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے, ڈیٹ چاند کی وجہ سے بدلتی ہے نا, تو اسلامی دن کا آغاز رات سے ہوتا ہے. چاند نکلتا ہے تو اگلا دن شروع ہوتا ہے. لیکن دوسرا جو شمسی کیلنڈر ہے اس میں دن سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سورج کے ساتھ سارا معاملہ چلتا ہے. پھر دوسری وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں. یہ فطرت کا اصول ہے, روشنی تک پہنچنے کے لیے اندھیروں سے گزرنا پڑتا ہے. دانا زمین میں ڈال دیں, پہلے اندھیروں میں رہتا ہے, پھر پودا بنتا ہے, پھر باہر اس روشن دنیا میں آتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں رہتا ہے, وہاں سے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے, اس کے اندر ساری پروگرامنگز ہو جاتی ہیں, پھر باہر نکلتا ہے. عام انسانوں کو بھی دیکھیے, شروع میں مشکلات میں ہوتے ہیں, اسٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے, پھر بعد میں کماتے ہیں اور کھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے, 40 سال تک گمنام رہے. اپنے اخلاق کی وجہ سے شہرت تو ملی لیکن وہ چمک نہیں تھی جو بات میں ہوئی. اسی لیے تو قال علم یجد کا, کیا ہم نے آپ کو نہ پایا, دعالن فہدا, پھر آپ کو ہدایت دی. آپ کو علم یجد کا یتیمن فآوا, ووجد کا دعالن فہدا, ووجد کا عائلن فاغنا. ہر چیز میں آپ دیکھیے کہ پہلے تکلیف کی چیز ہوتی ہے, بعد میں اچھی ہوتی ہے. مشکلات زندگی کا حصہ ہیں. ہم چاہتے ہیں مشکلیں نہ آئیں, یہ کبھی نہیں ہوتا. مشکلوں کی زمین پہ آسانیاں لگتی ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, عسر کے ساتھ یسر ہے. جو اندھیروں میں نہیں رہ سکتے نا, وہ روشنیوں کو پا نہیں سکتے. ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے نکلے تو اس روشن دنیا میں آ گئے. اسی طرح قبر کے اندھیروں میں سے اگلی دنیا کے اجالے ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہ لوگ جو صرف روشنیوں کے طلبگار ہوتے ہیں نا, وہ کبھی نہیں آتے, ان کو روشنی نہیں ملتی, وہ فطرت سے ہٹی ہوئی زندگی گزارتے ہیں. بعض لوگ اتنے آرام طلب ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مشکل نہ آئے بس ہم پھر ہی جائیں گے, بس ہم آئی دنیا میں عیش کے لیے. ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیے کہ اس رات اور دن کے آنے جانے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون امحال بھی ہے. امحال کیا ہے؟ مہلت سے قوموں کو مہلت دیتا ہے, تدریج, گریجویلٹی. کس طریقے سے رات بڑھتی ہے, کیسے دن جاتا ہے, ہر چیز آہستہ آہستہ کام کرتی ہے. اسی طرح جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو وہاں بھی یہی تدریج ہوتی ہے. انسان جتنی مرضی جلدی مچا لے کچھ نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے آنے جانے میں انسانوں کے لیے فائدے رکھے. جو فطرت کے اس اصول کو اپنائے گا اس کو ہی فائدہ ہوگا. بس ایک آخری بات اس پہ اور کرنا چاہوں گی کہ مطلب ایک اور پوائنٹ کہ دیکھیے یہاں رات اور دن اپوزٹ ہے نا, پھر لیل اور نہار مبصرہ, دوسری طرف یہ رات کو اللہ تعالیٰ نے مٹانے والی محاونا چھپانے والی کہا. تو یہ جو مختلف چیزیں ہیں نا, ایسا کیوں ہے؟ چلیں آسان بات کرتی ہوں کہ رات ٹھنڈی ہے دن گرم ہے, ایسا کیوں ہے؟ دونوں ایک ہی جیسی ہوتی نہیں. یاد رکھیے کہ ازداد ضد کی جمع ہے. ازداد کے وجود سے دنیا میں رنگینی ہے, اور حکمت بھی یہی ہے. ہر چیز کو اس کی اپوزٹ چیز سے پہچان لو. رات کو پہچاننا ہے تو اس کے مقابلے میں دن کو دیکھ لو. تاریکی کے مقابلے میں روشنی, حرارت کے مقابلے میں ٹھنڈک. ایک چیز ہے جس کا کوئی مقابل نہیں اور وہ کیا ہے؟ کل ہو اللہ احد. یہ توحید سکھاتا ہے ہم کو. کائنات کی ہر چیز کا جوڑا ہے, عورت ہے تو مرد, بچہ ہے تو بچی, لڑکا ہے تو لڑکی, بکرا ہے تو بکری, گائے ہے تو بیل. کرتے جائیں کرتے جائیں. پلانٹس میں بھی آپ کو پتا ہے میل اور فیمیلز ہوتے ہیں, ہر چیز اپوزٹ ہے, لیکن اللہ کی ذات ایک ہے. اس سے توحید کی سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنا خوبصورت طریقہ سکھا دیا کہ اللہ نے چیزوں کو اپوزٹ وے میں پیدا کر دیا. اسی سے کائنات چلتی ہے. اگر ہمیشہ دن رہتا رات نہ آتی, یا رات رہتی تو دن نہ آتا, تو انسان چلتا کیسے؟ آج بھی دیکھیے کچھ جگہیں ایسی ہیں, ناروے کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں دن صرف دو تین گھنٹے کا دن آتا ہے, پھر رات آ جاتی ہے. ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں 6 ماہ کا رات اور 6 ماہ کی دن, یہ کیا ہے؟ وہاں پھر وجود نہیں رہتا, لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے, کوئی جانور نہ رہے, کوئی نباتات نہ اگے. ہماری طرح ان پودوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے سورج کی روشنی کی. اسی طرح اگر اس دنیا میں سارے لوگ نیک ہوتے, کوئی بد نہ ہوتا, یا اللہ تعالیٰ سارے بد لوگوں کو مار دے, ایک ہی دفعہ کوئی عذاب آئے, چن چن کے برے لوگوں کو مار دے اور لوگ نیک ہی سارے باقی رہ جائیں, ایسا ہوتا نہیں. پھر تو مقصد ہی ختم ہو گیا. یہ ہوگا آخرت میں ہوگا. سارے نیکوں کو جمع کر دیا جائے گا ایک جگہ پہ, اور بدوں کو آگ میں جلا دیا جائے گا. چلو تم وہاں رہو, یہ یہاں رہے. اس دنیا میں حق اور باطل کی مارکہ آرائی ہوتی رہے گی. یہی آزمائش ہے, یہی امتحان ہے. کبھی بہت سٹریس آؤٹ ہونا مخالف ذہن کے ساتھ رہتے ہوئے, خلاف طبع لوگوں کے ساتھ, تو فوراً سوچ لیا کریں کہ یہ میری نشانی ہے, یہ میری آزمائش ہے. اگر میں نے اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر دے گا. چلیے تلاوت سنیں ان آیات کی. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا